207พระโบราณกะเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษทรงทราบว่าการฆ่าสัตว์เป็นภัยแก่ตนได้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์อื่นแล้วได้เสด็จไปสู่สวรรค์เพราะกรรมที่เป็นสุจริตนั้นเสวยวิบากอันเป็นผลแห่งกรรมที่ทรงทำดีแล้วจุติแล้วเสด็จมาในโลกนี้อีกได้ลักษณะสามประการในโลกนี้คือ 1. มีส้นพระบาทสมส่วนยื่นยาวออกไป 2. มีพระวรกายเกิดดีงดงามตั้งตรงดุจกายพรหมมีส่วนทรงดีสมส่วนแลดูหนุ่มเสมอ 3. มีพระองคุลีอ่อนนุ่มยาวพระชนกเป็นต้นทรงบำรุงพระกุมารให้มีพระชนมายุยืนยาวเพราะพระองค์สมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษสามประการ 6. ลักษณะพระมังสะในเจ็ดแห่งเต็มบริบูรณ์ถ้าพระกุมารทรงครองเรือนจะมีพระชนมายุยืนยาวถ้าออกผนวดก็จะได้พระชนมายุยืนยาวกว่านั้นเพื่อให้มีความชำนาญในการเจริญอิทธิบาทนั้นเป็นนิมิตแห่งความเป็นผู้มีพระชนมายุยืนยาวด้วยประการฉะนี้ 6. ลักษณะพระมังสะในที่เจ็ดแห่งเต็มบริบูรณ์208ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ให้ของที่ควรเคี้ยวของที่ควรบริโภคของที่ควรลิ้มของที่ควรชิมน้ำที่ควรดื่มอันประณีตและมีรสอร่อยเพราะตถาคตได้ทำสั่งสมพอกพูนกรรมนั้นทำให้กรรมนั้นไปบูรณ์แล้วหลังจากตายแล้วตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้จึงได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีพระมังสะในเจ็ดแห่งเต็มบริบูรณ์พระมังสะในที่เจ็ดแห่งเต็มบริบูรณ์ได้แก่ที่หลังพระหัตถ์ทั้งสองมีพระมังสะพูนเต็มที่หลังพระบาททั้งสองมีพระมังสะพูนเต็มที่จะงอยบาททั้งสองมีพระมังสะพูนเต็มที่หลังพระศอมีพระมังสะพูนเต็มมหาบุรุษทรงบริบูรณ์ได้ลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้ของที่ควรเคี้ยวของที่ควรบริโภคของที่ควรลิ้มของที่ควรชิมน้ำที่ควรดื่มอันประณีตมีรสอร่อยเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้ของที่ควรเคี้ยวของที่ควรบริโภคของที่ควรลิ้มของที่ควรชิมน้ำที่ควรดื่มอันประณีตมีรสอร่อยเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว209พระโบราณกะเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษเป็นผู้ให้ของที่ควรเคี้ยวของที่ควรบริโภคของที่ควรลิ้มของที่ควรชิมและน้ำที่ควรดื่มมีรสอันเลิศเพราะกรรมที่เป็นสุจริตนั้นมหาบุรุษนั้นจึงบันเทิงยิ่งตลอดกาลนานในสวนนันทวันเสด็จมาในโลกนี้อีกทรงได้พระมังสะในที่เจ็ดแห่งเต็มบริบูรณ์ได้ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่มบัณฑิตผู้ฉลาดในพยัญชนะและนิมิตทำนายมหาบุรุษนั้นว่าเป็นผู้ได้ของควรเคี้ยวของควรบริโภคอันมีรสลักษณะนี้ใช่ว่าจะบ่งบอกถึงการได้ของควรเคี้ยวของควรบริโภคเฉพาะเมื่อมหาบุรุษเป็นคฤหัสถ์เท่านั้นแม้เมื่อทรงออกผนวดก็จะได้ของควรเคี้ยว ของควรบริโภคนั้นเหมือนกันบัณฑิตทั้งหลายทำนายมหาบุรุษผู้ได้ของควรเคี้ยวของควรบริโภคมีรสอันเลิศว่าพระองค์จะเป็นผู้ตัดกิเลสเครื่องผูกพันของคฤหัสถ์ทั้งปวงได้8ถึง9ลักษณะพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่มและมีเส้นที่ข้อองค์พระคุลีจรดกันเป็นรูปตาข่าย210ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์สงเคราะห์ประชาชนด้วยสังคหวัตถุ4คือ1ทาน2ปิยวัชชะ3อัตถจริยา4สมานัตตาพระตถาคตได้ทำสั่งสมพอกพูนกรรมนั้นทำให้กรรมนั้นไผ่บูรณ์แล้วหลังจากตายแล้วตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้จึงได้ลักษณะมหาบุรุษสองประการนี้คือ 1. มีพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่ม 2. มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีเส้นที่ข้อพระองคุลีจดกันเป็นรูปตาข่ายมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนี้ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะมีบริวารชนอันพระองค์สงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดีบริวารชนคือพราหมณ์คหบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจารย์และมหาอมาตย์แม่ทัพนายกองราชองครักษ์อมาตย์บริษัทราชาเศรษฐีกุมารอันพระองค์สงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดีเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงมีบริวารชนอันพระองค์สงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดีบริวารชนคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันอันพระองค์สงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดีเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว211พระบรณกะเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษทรงกระทำและประพฤติสังคหธรรมอย่างดีแก่คนหมู่มากคือ1ทาน2ปิยวัชชะ3อัตถจริยา4สมานัตตาไปสู่สวรรค์ด้วยคุณที่ใครๆดูหมิ่นไม่ได้จุติจากสวรรค์แล้วเสด็จมาในโลกนี้อีกก็เป็นพระกุมารอย่างหนุ่มแน่นงดงามทรงได้พระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่มที่ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีเส้นที่ข้อพระองคุลีจดกันเป็นรูปตาข่ายงามอย่างยิ่งเลอเลิศและน่าชมถ้าพระองค์ครอบครองแผ่นดินนี้จะมีบริวารอันพระองค์ตรวจตาและสงเคราะห์ดีตรัสวาจาเป็นที่รักแสวงหาผลประโยชน์เกื้อกูลและความสุขให้ทรงประพฤติคุณงามความดีที่พระองค์โปรดยิ่งถ้าพระองค์จะทรงละการบริโภคกามทั้งปวงเป็นพระชินสีตรัสธรรมกถาแก่ประชุมชนชนทั้งหลายก็จะสนองพระดำรัสของพระองค์เลื่อมใสยิ่งนักครั้นฟังธรรมแล้วย่อมจะพากันประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม9ถึง10ลักษณะข้อพระบาทสูงและพระโลมชาติมีปลายงอนขึ้น212ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยประโยชน์ประกอบด้วยธรรมแนะนำคนหมู่มากเป็นผู้นำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้บูชาธรรมเป็นปกติพร ระตถาคตได้ทำสั่งสมพอกพูนกรรมนั้นทำให้กรรมนั้นไพบูลย์จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้จึงได้ลักษณะมหาบุรุษสองประการนี้คือ 1. มีข้อพระบาทสูง 2. มีพระโลมชาติมีปลายงอนขึ้นมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นประมุขเป็นผู้สูงสุดเป็นผู้ดีกว่าหมู่ชนผู้บริโภคกามเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นประมุขเป็นผู้สูงสุดเป็นผู้ดีกว่าสรรพสัตว์เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว213พระโบราณกะเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่าในชาติก่อนมหาบุรุษเมื่อจะกล่าวแสดงวาจาอันประกอบด้วยประโยชน์และประกอบด้วยธรรมแก่คนหมู่มากจึงเป็นผู้นำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ตรณีได้เสียสละบูชาธรรมแล้วพระองค์ไปสู่สุคติบันเทิงอยู่ในสุคตินั้นเพราะกรรมที่เป็นสุจริตนั้นเสด็จมาในโลกนี้อีกได้พระลักษณะสองประการอันเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นประมุขสูงสุดมหาบุรุษนั้นมีพระโลมชาติมีปลายงอนขึ้นและมีข้อพระบาทได้สัดส่วนอย่างดีมีพระมังสะและพระโลหิตเต็มห่อหุ้มด้วยพระกัจจะและมีพระชานุส่วนบนสง่างามมหาบุรุษมีลักษณะเช่นนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะถึงความเป็นผู้เลิศกว่าพวกที่บริโภคกามไม่มีใครๆยิ่งกว่าพระองค์จะทรงครอบครองทั่วทั้งชมพูทวีปอันหนึ่งถ้าพระองค์ทรงออกผนวดก็จะทรงมีพระวิริยะไม่ย่อหย่อนถึงความเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์ทั้งปวงไม่มีใครๆยิ่งกว่าพระองค์ทรงครอบครองโลกทั้งปวงอยู่11. ลักษณะพระชงเรียวดุดแข้งเนื้อทราย214ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้ตั้งใจสอนศิลปะวิชาจารณะหรือกรรมโดยประสงค์ว่าทำอย่างไรชนทั้งหลายนี้พึงรู้ได้เร็วพึงปฏิบัติได้เร็วไม่พึงลำบากนานเพราะตถาคตได้ทำสั่งสมจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้จึงได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีพระชงเรียวดังแข้งเนื้อสายมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้พาหนะอันคู่ควรแก่พระราชาซึ่งเป็นองค์ประกอบแห่งขบวนทัพของพระราชาเครื่องราชูปโภคอันสมควรแก่พระราชาโดยพลันเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้ปัจจัยอันควรแก่สมณะอันเป็นองค์ของสมณะและเครื่องสมณูปโภคอันควรแก่สมณะโดยพลันเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว215พระโบราณกะเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่า มหาบุรุษทรงปรารถนาอยู่ว่าทำอย่างไรชนทั้งหลายจะพึงรู้ในเรื่องศิลปะในเรื่องวิชาในเรื่องจารณะในเรื่องกรรมได้อย่างแจ่มชัดโดยพลันศิลปะเป็นต้นใดที่ไม่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนแก่ใครศิลปะเป็นต้นใดที่ไม่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนแก่ใครๆจะทรงบอกศิลปะเป็นต้นนั้นทันทีด้วยทรงหวังว่าเขาจะไม่ต้องลำบากนานเพราะทรงทำกุศลธรรมมีความสุขเป็นกำไรนั้นแล้วจึงทรงได้พระชงเป็นที่พึงใจตรงได้สัดส่วนงดงามเรียวไปตามลำดับมีพระลมชาติปลายงอนขึ้นและมีพระกัจจะอันละเอียดห่อหุ้มแล้วบัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงมหาบุรุษนั้นว่ามีพระชงเรียวดุจแข้งเนื้อทรายและกล่าวถึงลักษณะแห่งคุณสมบัติในเรื่องนี้ไว้ทันทีว่าถ้ามหาบุรุษนี้ไม่ทรงออกผนวดจะได้สิ่งที่พระองค์ปรารถนาอันสมควรแก่การครองเรือนทันทีแต่ถ้ามหาบุรุษเช่นนั้นทรงออกผนวดทรงยินดีในเนกขัมมะฉันทะมีพระปฏิชาเห็นแจ้งมีพระวิริยะไม่ย่อหย่อนจะทรงได้สิ่งที่เหมาะที่ควรทันทีสิบสองลักษณะพระชวีละเอียด216ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ได้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วซักถามว่าท่านผู้เจริญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเกี่ยวข้องอะไรไม่ควรเกี่ยวข้องอะไรที่ข้าพเจ้าทำอยู่พึงเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานหรือว่าอะไรที่ข้าพเจ้าทำอยู่พึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานเพราะตถาคตได้ทำสั่งสมพอกพูนกรรมนั้นทำให้กรรมนั้นไพบูลย์แล้วจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีพระชวีละเอียดจนละอองธุลีไม่อาจติดพระวรกายได้มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะมีปัญญามากบรรดากามโภคีบุคคลไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งมีปัญญาเสมอหรือมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค์เมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงมีปัญญามากทรงมีปัญญากว้างขวางทรงมีปัญญาร่าเริงทรงมีปัญญาแล่นไปทรงมีปัญญาเฉียบแหลมทรงมีปัญญาชำแรกกิเลสบรรดาสรรพสัตว์ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งมีปัญญาเสมอหรือมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค์เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว217พระโบราณกะเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆประสงค์จะรู้ทั่วถึงจึงเข้าไปหาบรรพชิตสอบถามตั้งใจฟังด้วยดีมุ่งประโยชน์ไตร่ตรองเรื่องที่เป็นประโยชน์อุบัติเป็นมนุษย์มีพระชวีละเอียดเพราะกรรมที่เป็นไปเพื่อได้ปัญญาบัณฑิตผู้ฉลาดในลางและนิมิตทำนายว่าพระกุมารเช่นนี้จะทรงอย่างรู้อัตถะอันลุ่มลึกแล้วถ้ามหาบุรุษผู้มีลักษณะเช่นนั้นไม่ทรงออกผนวดก็จะหนุนจักให้เป็นไปปกครองแผ่นดินในการสั่งสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์และในการกำหนดรู้ไม่มีใครประเสริฐหรือเสมอเท่าพระองค์ถ้ามหาบุรุษผู้มีลักษณะเช่นนั้นทรงออกผนวด ทรงยินดีในเนกขัมมะสันทะจะมีพระปรีชาเห็นแจ้งทรงได้พระปัญญาอันพิเศษอันยอดเยี่ยมบรรลุพระโพธิญาณมีพระปัญญาประเสริฐกว้างขวางดังแผ่นดินสิบสามลักษณะพระชวีสีทอง218ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นใจแม้จะถูกว่ากล่าวอย่างรุนแรงก็ไม่ขัดเคืองไม่โกรธไม่พยาบาทไม่จองล้างจองพลานไม่สำแดงความโกรธความคิดประทุษร้ายและความเสียใจให้ปรากฏและเป็นผู้ให้เครื่องราชมีเนื้อดีอ่อนนุ่มและให้ผ้าห่มที่เป็นผ้าโคมพัดเนื้อดีผ้าฝ้ายเนื้อดีผ้าไหมเนื้อดีและผ้ากำพลเนื้อดีเราตถาคตได้ทำสั่งสมพอกพูนกรรมนั้นจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีพระชวีสีทองคือคล้ายทองคำมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้เครื่องราชเนื้อดีอ่อนนุ่มและได้ผ้าห่มที่เป็นผ้าโคมพัดเนื้อดีผ้าฝ้ายเนื้อดีผ้าไหมเนื้อดีและผ้ากำพลเนื้อดีเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้เครื่องราชเนื้อดีอ่อนนุ่มและได้ผ้าห่มที่เป็นผ้าโคมพัดเนื้อดีผ้าฝ้ายเนื้อดีผ้าไหมเนื้อดีและผ้ากำพลเนื้อดีเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว219พระโบราณกะเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษทรงอธิษฐานความไม่โกรธและได้ให้ทานคือผ้าเป็นอันมากล้วนแต่เนื้อดีมีสีงดงามดำรงอยู่ในภพก่อนๆทรงเสียสละเหมือนฝนตกทั่วแผ่นดินครั้นทรงทำกุศลกรรมนั้นแล้วจุติจากโลกมนุษย์ไปเกิดในเทวโลกเสวยวิบากอันเป็นผลกรรมที่ทรงทำไว้ดีมีพระชวีคล้ายทองปกครองหมู่เทพในเทวโลกดุจพระอินทร์ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาฉะนั้นถ้าทรงครองเรือนไม่ปรารถนาที่จะทรงออกผนวดก็จะทรงครอบครองแผ่นดินกว้างใหญ่ปกครองประชาชนในแผ่นดินนี้ทรงได้พระชวีที่ละเอียดงดงามและไม่มีมลทินพร้อมทั้งรัตนะเจ็ดประการถ้าทรงออกผนวดก็จะได้ผ้านุ่งและผ้าห่มอย่างดีและทรงได้รับประโยชน์เสวยผลกรรมที่ทรงกระทำไว้ในภพก่อนไม่มีความหมดสิ้นไปแห่งผลกรรมที่พระองค์ทรงทำไว้เลยสิบสี่ลักษณะพระคุยหฐานเร้นอยู่ในฝัก220ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้นำพวกญาติมิตรสหายผู้มีใจดีที่หายไปนานจากกันไปนานให้กลับมาพบกันคือนำมารดาให้พบกับบุตรนำบุตรให้พบกับมารดานำบิดาให้พบกับบุตรนำบุตรให้พบกับบิดานำพี่ชายน้องชายให้พบกับพี่ชายน้องชายนำพี่ชายน้องชายให้พบกับพี่สาวน้องสาวนำพี่สาวน้องสาวให้พบกับพี่ชายน้องชายนำพี่สาวน้องสาวให้พบกับพี่สาวน้องสาวครั้นทำให้พบกันแล้วก็ได้รับความชื่นชมพระตถาคตได้ทำสั่งสม พอกพูนกรรมนั้นจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีพระคุยหัตถานเร้นอยู่ในฝักมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะมีพระโอรสมากมีพระโอรสมากกว่าพันองค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชศัตรูได้เมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงมีพระอริยสาวกมากพระอริยสาวกของพระองค์มีจำนวนหลายพันเป็นผู้แกล้วกล้ามีความเพียรเป็นคุณสมบัติกำจัดเสนาเสียได้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว221พระโบราณกะเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆได้ทรงนำพวกญาติมิตรที่หายไปนานจากการไปนานให้มาพบกันครั้นทรงทำให้พบกันแล้วก็ได้รับความชื่นชมเพราะกุศลกรรมนั้นพระองค์จึงเข้าไปสู่โลกทิพย์สวยความสุขและสมบัติเป็นที่เพลิดเพลินและยินดีจุติจากเทวโลกแล้วเสด็จมาในโลกนี้อีกได้องคาพยพคือพระคุยหัตถานที่ควรปกปิดด้วยผ้าซ่อนเร้นอยู่ในปักมหาบุรุษนั้นมีพระโอรสมากพระโอรสของพระองค์มากกว่าพันองค์เป็นผู้แกล้วกล้าเป็นวีรบุรุษสามารถให้ศัตรูพ่ายไปให้ปิติเกิดและทูลถ้อยคำน่ารักแก่มหาบุรุษที่ยังทรงเป็นคฤหัสถ์เมื่อมหาบุรุษทรงออกผนวดบำเพ็ญพรตจะมีพระสาวกมากกว่านั้นล้วนแต่ดำเนินตามพระพุทธพจน์ลักษณะนั้นย่อมบ่งบอกถึงพระคุยหัตถานที่เร้นอยู่ในฝักของมหาบุรุษไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตพานวานที่1จบ